Dominic Beerman en Hodu Ladonai Kitov. Zoals u allen weet, hebben in Israël hevige branden gewoed en is er veel bosgebied verloren gegaan. Maar er zijn ook veel huizen vernield, meer dan 700. Om het allemaal een beetje vorm te geven, heb ik een aantal nieuwsberichten geselecteerd. Onder andere Times of Israel, waar het nu komende verslag over gaat. En ik besluit straks met een ander bericht hoe de situatie er nu anno vandaag voor staat. Het is te veel om alles wat erover geschreven is in deze uitzending te behandelen. Maar ik hoop dat u aan het eind een goed beeld hebt van de situatie zoals deze begonnen is en over de situatie van nu. Het eerste bericht is van Times of Israel en is een opsomming van gebeurtenissen in een tijdlijn. En die zal ik in dit verslag dan ook volgen. En sommige koppen zijn nogal staccato en de berichten daaronder kort. Maar u moet zich voorstellen dat telkens korte berichten telefonisch worden doorgegeven aan de redactie. Die op hun beurt dan deze weer zo snel mogelijk online zetten voor de inwoners van Israël. En u krijgt dus een verslag op dezelfde wijze als de Israëli's. En die hebben het dus online kunnen lezen, kunnen horen, maar kunnen meekijken op tv. En dit artikel kopt dan in, dus een heel lang artikel. Vuur in Nataf onder controle, maar de bewoners zijn gevraagd om nog niet terug te keren. Restaurant vernield, supertankvliegtuig uit de VS arriveert. Enzovoort. Inwoners ontvluchten hun leefomgeving in de heuvels van Jeruzalem. Nabijgelegen gebieden worden ook bedreigd. Ik vind nederzetting een vreselijk woord, dus ik noem dan voortaan leefgemeenschap. Leefgemeenschap op de westelijke Jordaan-oever geëvacueerd. Bewoners uit Gaifa keren terug naar hun huizen. 15 verdachten van brandstichting in hechtenis. En dat aantal is inmiddels flink opgelopen. Voortschrijdende branden hebben vrijdag de vierde dag bereikt, die geleid hebben tot ravage in het hele land. Zo begreep de Times of Israel het nieuws hier in de tijd dat het zich voortdurend ontwikkelde. 9:55, 5:10. Inwoners worden verzocht om hun huizen te verlaten terwijl het vuur Harashim vanuit het noorden nadert. Inwoners in het zuidelijke deel van de stad Harashim wordt verzocht om hun huizen te verlaten terwijl het aanstormende vuur zeer snel hun woonwijk in het noorden van Galilea nadert. 10:02. 2 verdachten van brandstichting gearresteerd in Beit Meir. 2 verdachten zijn gearresteerd die in verband worden gebracht met de branden die 's nachts zijn aangestoken, waarbij meerdere woningen in de stad Beit Meir, net buiten Jeruzalem, zijn afgebrand, aldus de politie. Beide verdachten verblijven illegaal in Israël, aldus de politie. Brandweerlieden zijn erin geslaagd om de vlammen terug te dringen, maar het vuur woekert nog voort in het aangrenzende bos. De arrestaties komen op het moment dat officials zeggen van de overheid dat de verdenking groeit dat in tenminste enkele gevallen de branden in het land opzettelijk zijn veroorzaakt vanuit nationalistische motieven. 10:10. Inwoner van Genadegat beschuldigd van het aanzetten tot brandstichtingen. De zoon van een vooraanstaand lid van de islamitische beweging in Israël is gearresteerd vanwege aantijgingen dat hij zou hebben aangezet tot nationale brandstichting, aldus een bericht op de nieuwssite Ynet. Volgens het rapport had een 24-jarige inwoner uit Ragat op Facebook geschreven dat veel bosrijke gebieden nog niet zijn aangetast door bosbranden. We moeten een beroep doen op onze ontregelde jongeren om te doen wat moet worden gedaan. Donderdag kondigde premier Benjamin Netanyahu strenge straffen aan voor iedereen die zich bezondigt aan opzettelijke terreurbranden. Israël heeft in de afgelopen jaren ook hard opgetreden tegen berichten op social media die beschouwd worden als aanzetting tot geweld. Volgens het rapport zijn nog eens 13 mensen gearresteerd op verdenking van brandstichting. 10:10. De brand in Harashim is onder controle. Channel 2 meldt dat de brand in Harashim onder controle is. Overigens is daar nog geen officiële verklaring van door de brandweer of andere functionarissen. In totaal zijn er 15 brandbestrijdingsteams naar de noordelijke stad gestuurd om daar te blussen. 10:11. Brandweerlieden doen hun best om de vlammen weg te houden van de snelweg Route 1. Brandweerlieden in de omgeving van Sha'ar Hagai ten westen van Jeruzalem zijn bezig om een bosbrand die zich uitbreidt in de richting van Route 1 weg te houden. Route 1 is een van de belangrijkste verkeersaders die Jeruzalem verbindt met Tel Aviv, is te horen op de legerradio. De weg kan gelukkig open blijven. Elders zijn brandweerlieden bezig om smeulende branden in toom te houden en te voorkomen dat ze weer oplaaien. Maar ze zijn tegelijk ook actief op zoek naar nieuwe brandhaarden. 11:11. Bewoners van Gaifa worden eerst nog weggehouden van hun huizen tijdens het herstelproces. Terwijl in Gaifa tijdens de bosbranden zo'n 700 huizen zijn beschadigd, proberen de bewoners al daar, terwijl ze nog niet naar huis mogen terugkeren, de draad van het leven weer op te pakken. Terwijl politie en brandweereenheden nog volop aanwezig en actief zijn in Gaifa uit angst dat het vuur opnieuw kan oplaaien als gevolg van de zeldzame droogte en de sterke wind, moeten zo'n 60.000 geëvacueerden weer naar hun huizen terugkeren. Hoge politiefunctionarissen vertelden het Ynet nieuws dat meerdere mensen zijn opgepakt voor het plunderen van huizen die 's nachts waren geëvacueerd. Op dit moment is onze inzet erop gericht om voor het weekend zoveel mogelijk mensen terug te laten keren naar hun normale leven, zei een woordvoerder. En om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen naar hun huizen kunnen terugkeren en dat degenen die dat niet kunnen hulp en bijstand zullen krijgen van de lokale overheid. Israëlische radio- en tv-reportages zijn overladen met interviews van mensen die de branden beschrijven die hun huis hebben verwoest. Wat ze zijn kwijtgeraakt en waarin ze zijn geslaagd om het te redden uit het vuur. Ik rende het huis binnen en redde het album met foto's van mijn ouders. Dat was het enige belangrijke voor me, zei een inwoner uit Gaifa tegen Ynet News. En een ander beschrijft, er is schade, niet veel. maar ik moet steeds huilen. Het is triest om zoveel schade te zien, maar wij zijn sterk. Moshe Kalon, minister van Financiën, vertelde nieuwsite Walla dat de getroffenen op kosten van de overheid in hotels zullen worden ondergebracht en onmiddellijk hulp krijgen, nog voordat ze beginnen met het in kaart brengen van de schade en het verstrekken van compensaties, waarbij werd gesteld dat ze waarschijnlijk onder dezelfde categorie zullen vallen als terreurslachtoffers. We hebben met de Belastingdienst afgesproken dat er een speciale hotline wordt geopend voor alle getroffenen. Die zullen doorgeven wat ze nodig hebben, waar ze wonen en waar wij een schade-expert naartoe moeten sturen, zei hij. Nu moeten we directe hulp geven aan bewoners. Er zal alle tijd genomen worden om de schadeomvang te berekenen. De staat zal alle verantwoordelijkheid op zich nemen voor nationalistische of terroristische aanslagen. En alles wijst erop dat het die kant zal opgaan. De leiders van het land hebben de mogelijkheid geopperd dat Arabische aanvallers opzettelijk de branden hebben aangestoken. Premier Benjamin Netanyahu heeft de Palestijnse opstand als schuldige aangewezen voor de aanzet tot deze aanvallen. Roni Alshaikh, commissaris van de politie, zette een bijzonder opsporingseenheid op om de oorzaak van de branden van donderdag vast te stellen en te helpen bij het opsporen van de brandstichters. Eerder die donderdag erkende hij dat in sommige gevallen vermoedelijk uit nationalistische motieven er sprake was van brandstichting. 11:26. Inwoners van de wijk Denja in Haifa mogen naar hun huizen terugkeren. Inwoners van de wijk Denja in Haifa krijgen toestemming om terug te keren naar hun huizen volgens Hebreeuwse media. Tienduizenden inwoners van andere wijken in de stad worden nog steeds verteld dat ze moeten wegblijven vanwege het risico dat het vuur weer kan oplaaien. Maar een woordvoerder zei dat ze hopen dat morgen alle inwoners naar hun huizen kunnen terugkeren. Denja, dat aan de bovenkant van de stad ligt, werd als een van de laatste wijken geëvacueerd. Het is tevens de wijk waar Yona Yahef, de burgemeester van Haifa, woont. 11:39. Het vuur laait weer op in Haifa. Harde wind heeft in de afgelopen minuten tenminste 2 smeulende brandhaarden in Haifa nieuw leven ingeblazen. De branden bevinden zich in de buurt van de wijken Reumema en Ramat Eshkol. De legerradio meldt dat 2 busvliegtuigen brandvertragende middelen over de branden uitstorten. Reumema is door de branden een van de zwaarst getroffen wijken die donderdag door de stad raasde. 11:52. Opgeleide vuurhaarden in Haifa zijn weer onder controle. Channel 10 meldde dat beide opgeleide branden in Haifa opnieuw onder controle zijn. Hoewel de brandhaarden in Ramat Eshkol redelijk klein waren, zijn daar vanwege de lichting van het Carmel ziekenhuis extra brandweerlieden naartoe gestuurd, evenals Kroatische blusvliegtuigen, aldus het verslag op Channel 10. We gaan door met het tijdstip 11:54. Israël aanvaardt blusvliegtuigen en brandweerwagens uit Egypte en Jordanië. Premier Benjamin Netanyahu zei dat Egypte en Jordanië ondersteuning naar Israël zullen sturen om het land te helpen om tegen het vuur te vechten in de uitgebroken bosbranden. Egypte zal 2 blusvliegtuigen sturen en Jordanië zal brandweerwagens sturen nadat Israël de aangeboden hulp van de 2 buren had geaccepteerd. Op deze bijna ongekende ontwikkeling voor het aanbieden volgende donderdag het aanbod voor hulp van de Palestijnse autoriteit, die door Israël eveneens werd aanvaard. Netanyahu reist momenteel rond in het dorpje Beit Meir, waar meerdere huizen door de brand van de afgelopen nacht ernstig werden beschadigd. Hij wordt hierbij vergezeld door openbare veiligheidsdienst Gilad Erdan. Geëvacueerde bewoners er worden verteld om weg te blijven uit hun huizen. 11:13. Egypte stelt helikopters ter beschikking en niet vliegtuigen zoals eerder werd vermeld. In de verklaring van het kabinet van de minister-president volgde een correctie dat Egypte, zoals eerder door Netanyahu het werd gemeld, geen vliegtuigen naar Israël zal sturen voor het bestrijden van de bosbranden, maar 2 blushelikopters. 12:22. Knessetleden pleiten voor de vrijlating van de man die werd gearresteerd voor het sarcastische aanzetten tot brandstichting. Arabisch-Israëlische parlementsleden roepen op tot onmiddellijke vrijlating van een inwoner uit de stad Ragat in het zuiden van Israël, waar voornamelijk Bedouinen wonen. De man werd gearresteerd op verdenking van het aanzetten tot brandstichting op zijn Facebookpagina. Arabische wetgevers Ahmed Tibi en Ayman Odeh van de Verenigde Arabische Lijstpartij zeggen dat de politie de Facebookpost die heeft geleid tot de arrestatie van de man verkeerd hebben geïnterpreteerd. Het Facebookbericht dat werd voorgelezen door de Times of Israel was op overdreven en dramatische wijze geschreven en bedoeld als sarcastische spotternij in plaats van een oproep tot onlusten. In het bericht roept hij op tot een boycott van Turkije vanwege hun hulp aan Israël bij het blussen van de branden en roept hooligans op tot brandstichting in alle bossen van Israël. De schrijver schrijft onderaan zijn bericht en met een hashtag sarcastisch niet serieus. De man die gearresteerd is heeft een bachelor in economie, een master in communicatie en onderwijst fotografie aan de jongeren in zijn stad. Odeh zegt dat hij werkt aan de vrijlating van andere Arabieren, waarvan hij overtuigd is dat ze ten onrechte werden gearresteerd en in verband gebracht met de verdenking van brandstichten in Israël en hebben geleid tot massale brandstichtingen verspreid over Noord- en Midden-Israël. Alleen tijdens de duistere tijden in de geschiedenis, zoals in de voorgaande eeuwen in Europa, zijn minderheden ten onrechte beschuldigd voordat de feiten en de waarheid waren gecontroleerd, zei Odeh in een verklaring. Daarop is aansluitend geen reactie van de politie gekomen. 12:34. Burgemeester van Gaifa zegt, blijf nog even weg totdat de stad herstelt. Yonah Yahav, burgemeester van Gaifa, zei dat de evacuatie van ongeveer 60.000 inwoners afgelopen donderdag de grootste massamobilisatie van burgers ooit in de geschiedenis van zijn land was. Hij adviseert mensen om nog even weg te blijven uit de stad, om het tijd te geven om te herstellen en roept geëvacueerde bewoners op om nog niet terug te keren naar hun huizen, hoewel Hebreeuwse media melden dat alleen de inwoners van de wijk Denja, waar Yahav zelf woont, van ambtenaren groen licht hebben gekregen om terug te keren. 26 mensen liggen nog steeds met lichte verwondingen en na het inademen van rook in het ziekenhuis aldus het radiostation. 12:47. Veel geëvacueerde bewoners van Haifa krijgen groen licht om terug te keren naar hun huizen. Bewoners van nog een aantal wijken in Haifa op de zuidoostelijke helling van de stad hebben akkoord gekregen om terug te keren naar hun huis, zei de politie. Deze wijken zijn Ramat Alon, Ramat Remes, Ramat Golda, Ramat Begin, Ramat Hen, Ramat Almogi, met uitzondering van degenen die in de Einsteinstraat wonen. Politie en stadsambtenaren en de brandweer zullen in de buurt blijven van de geschonden stad terwijl de herstelwerkzaamheden worden voortgezet. Eerder al werden de bewoners van de wijk Denja toestemming gegeven om terug te keren naar hun huizen. Inwoners van vier andere wijken, waaronder Romema en Ramat Sapir, wachten nog steeds op toestemming om naar hun huis te mogen terugkeren. 12:57. Netanyahu houdt bijeenkomsten op hoog niveau over de inzet van blusvliegtuigen. Netanyahu hield met een aantal andere hoge functionarissen op de luchtmachtbasis Hazor een bijeenkomst ten aanzien van de inzet van Israëlische en buitenlandse blusvliegtuigen, aldus een verklaring van zijn kantoor. De bijeenkomst werd bijgewoond door veiligheidsdienst Gilad Erdan, Miri Regev, minister van Cultuur, Yaakov Nagel, adviseur Nationaal Veiligheidsbeleid, hoofdcommissaris Roni Altscheich, Amir Eshel, directeur van de luchtmacht en plaatsvervangend brandweercommandant Shimon Ben Ner. Netanyahu zal naar verwachting in de komende minuten een verklaring opleggen. Eerder liet Netanyahu zich rondleiden door de door brand verwoeste gemeenschap van Beit Meir en bracht daar een groot deel van de tijd door met praten over het belang van blusvliegtuigen, waarbij hij opmerkte dat de aankoop daarvan voor hem geen prioriteit was vanwege een door de staat opgemaakte rapportage over de bosbranden op de Karmel in 2010. Het is onmogelijk om zulk bluswerk te doen zonder brandweerlieden zoals jij. En ik vind het een heldendaad. Je staat letterlijk in de vuurlinie. Maar er is tegelijk geen bosbrand of brandhaard ter wereld die effectief bestreden kan worden zonder de inzet van blusvliegtuigen, waar ook ter wereld, zei hij tegen een groep brandweerlieden in een afgegeven verklaring van zijn kantoor. 13:02. Huizen in Ja'at worden geëvacueerd als er in de buurt brand uitbreekt. Inwoners van het stadje Ja'at, hooggelegen in Galilea, worden nu opgedragen om hun huizen te verlaten nadat is vastgesteld dat de bosbrand zich beweegt in de richting van bewoond gebied. De politie zegt dat er 15 woningen zijn geëvacueerd. 13:25. Uitslaande brandhaarden in de buurt van Netanya. Brandweerlieden zijn bezig met het blussen van een vuurhaard in de buurt van het stadje Geulim in de regio Sharon ten oosten van Netanya volgens nieuwsite Ynet. Een kleine brand in de buurt van de leefgemeenschap Yitzhar op de westelijke Jordaanhoever is volgens berichtgeving inmiddels weer onder controle. 13:27. De brandhaard bij Ja'at is onder controle, aldus de politie. De politie zegt dat de brand bij Ja'at bovenin Galilea onder controle is. Geëvacueerde bewoners is toestemming gegeven om terug te keren naar hun huizen. 13:32. Alle bewoners van Gaifa mogen naar hun huizen terugkeren. De politie zegt dat de huizen van de bewoners van Gaifa inmiddels zijn vrijgegeven, zodat de inwoners weer naar hun huizen kunnen terugkeren, hoewel sommige straten zonder elektriciteit zitten. De politie zal in de omgeving blijven patrouilleren om hulp te kunnen bieden als een van de geëvacueerde bewoners dat nodig zou hebben, aldus een politieverklaring. Het publiek wordt gevraagd om alert te blijven en verantwoordelijkheid te nemen en te tonen en om voorzichtig te zijn in alles wat te maken heeft met het gebruik van vuur- en brandveiligheid. Laat een verklaring lezen. 13:50. Netanyahu. Iedereen die probeert brand te stichten in de staat Israël zal streng gestraft worden. Benjamin Netanyahu geeft een persverklaring op de luchtmachtbasis Hazor, waar diverse blusvliegtuigen zijn gestationeerd. Hij bedankt de internationale gemeenschap voor hun hulp en dreigt de brandstichters die verantwoordelijk zijn voor de bosbranden te vervolgen, waarbij hij stelt dat er geen twijfel bestaat over de opzet van de bosbranden. De politie draait overuren om iedereen die betrokken is bij de bosbranden te vervolgen. Iedereen die zich bezighoudt met brandstichting in de staat Israël zal streng gestraft worden, zei hij. Er zal tol betaald moeten worden voor het misdrijf. Voor deze terreurbrandstichting. En we zullen ervoor zorgen dat het recht zijn beloop krijgt. Hij zei ook dat hij en andere ambtenaren op zoek zijn naar methoden om de bosbranden optimaal te blijven bestrijden. Als het supertanker vliegtuig arriveert, zullen we in gesprek gaan met de Amerikaanse piloot over de voortzetting van de ingezette acties, zo zei hij. Verwijzend naar het Amerikaanse blusvliegtuig dat naar verwachting later vandaag zal arriveren. 13:59. Minister roept op om het burgerschap van de brandstichters in te trekken. Minister Miri Regev van Cultuur was een van de besprekers op de luchtmachtbasis Hazor en zei dat als iemand wordt veroordeeld voor brandstichting, ook zijn burgerschap moet worden ingetrokken. Wie dit land in brand steekt, kan er geen inwoner van zijn, zei ze. 14:13. Er wordt gerapporteerd dat brandweerlieden uit de VS in Israël worden ingezet. Tientallen brandweerlieden uit de VS gaan op weg naar Israël om de binnenlandse troepen die verspreid zijn over het hele land te versterken. En uitgeput raken na 4 dagen intensieve blusactiviteiten, al dus Channel 2. De actie maakt deel uit van een overeenkomst die is opgesteld door de minister van Openbare Veiligheid, Gilad Erdan, en door de Amerikaanse functionarissen. Volgens het verslag zullen 50 ervaren brandweerlieden bij de grote bosbranden in Israël worden ingezet, waar ze ook maar nodig zijn. Israëls brandweermannen en vrouwen staan bloot aan grote stress nadat ze al 4 dagen tegen de bosbranden vechten en de voorspelde regen niet eerder komt dan dinsdag. Wat betekent dat de uitbreiding van de bosbranden, veroorzaakt door droog weer en harde wind, nog enkele dagen zou kunnen duren. 14:23. Een inwoner van Jeruzalem die van alles bij zich heeft voor brandstichting is aangehouden op verdenking van brandstichting. De Veiligheidsdienst heeft bevestigd dat Israël een andere verdachte van brandstichting heeft aangehouden, naast de 13 anderen die al eerder werden gearresteerd. De minister zei dat de verdachte uit de wijk Abu Tor komt in het oostelijk deel van Jeruzalem en bleek van alles bij zich te hebben voor het veroorzaken van een bosbrand. 14:59. Het voorarrest van 4 verdachten van brandstichting is verlengd. Volgens Channel 10 is de voorlopige hechtenis verlengd van de 4 mannen die verdacht worden van het veroorzaken van bosbranden in Galilea in het noorden van Israël. Een 42-jarige man uit Galilea zal tot maandag worden vastgehouden en 2 minderjarigen en een andere persoon die verdacht wordt van brandstichting zullen tot morgen worden vastgehouden. De 42-jarige gedetineerde wordt verdacht van opzettelijke brandstichting in de buurt van het dorpje Shayur in Galilea. De man ontkent elke betrokkenheid bij het misdrijf. 15:05. Gratis reizen door de Carmel-tunnels en over de tolweg voor inwoners van Gaifa. Inwoners van Gaifa mogen gratis reizen door de Carmel-tunnels waar normaal gesproken tol betaald moet worden. Dit geldt voor de periode van vrijdag 1:00 tot zaterdag 8:00 s'avonds. Inwoners van de stad die geen tolpas hebben, zal worden gevraagd om hun ID te laten zien als ze door de tunnels willen, aldus de nieuwssite Walla. De tunnels verbinden de twee kanten van de op de heuvel gelegen stad. 15:21. Voorarrest, verdachte van brandstichting verlengd met één dag. De voorlopige hechtenis van de 24-jarige Anas Abu Dabas uit Taraghat, een stad waar voornamelijk Bedouinen wonen, werd vandaag met één dag verlengd door het gerechtshof van Beersheba, aldus de nieuwssite Walla. Abu Dabas wordt verdacht van het aanzetten tot oproer en tot het aanzetten van brandstichting op zijn Facebookpagina. Hij werd gisteravond door de politie gearresteerd. Echter, Israëlische Arabische parlementsleden zeggen dat zijn bericht verkeerd is begrepen en alleen maar sarcastisch is bedoeld. 15:26. Nieuwe bosbranden op de heuvels van Jeruzalem. Een nieuwe bosbrand is ontdekt in de buurt van de gemeenschap Ma'ala Hamisha op de heuvels van Jeruzalem. Blusteams zijn er naartoe gestuurd om het vuur te doven en ook worden er blusvliegtuigen ingezet. 15:44. Tientallen blusteams haasten zich naar de nieuwe bosbranden op de heuvels van Jeruzalem. Een bosbrand die vandaag uitbrak in de omgeving van Ma'ala Hamisha breidt zich uit in de richting van de nabijgelegen gemeenschap Nataf, die afgelopen dinsdag ook al door een bosbrand werd getroffen. Veel blusteams zijn naar deze locatie gestuurd, inclusief 20 blusvliegtuigen. De blusvliegtuigen worden gestuurd vanuit de buurlanden. Ook andere bondgenoten van Israël hebben toegezegd om ondersteuning te bieden in dit gebied. De aanwezige huizen in Ma'ala Hamisha en Nataf lopen vooralsnog geen gevaar volgens de politie. Twee andere grote bosbranden zijn uitgebroken in Dolef en in de buurt Shaket op de westelijke Jordaanhoever. Palestijnse en Israëlische brandweerlieden vechten daar samen tegen de vlammen en ook op andere locaties op de westelijke Jordaanhoever. 15:56. Brandweerlieden zeggen dat de branden in de heuvels van Jeruzalem mogelijk zijn aangestoken met een molotovcocktail. Brandweerlieden onderzoeken het vermoeden dat de brand in het gebied van Ma'ale Hamisha is ontstaan nadat door de daders daar een molotovcocktail is gegooid, volgens nieuwssite Walla. Bewoners in het buitengebied van de gemeenschap van Nataf werd gevraagd om het huis te verlaten, omdat in de directe omgeving sprake is van een grote brand in de heuvels van Jeruzalem. Eerder nog zei de politie dat er in dat gebied geen woningen waren die gevaar zouden lopen. 16:02. Alle woningen in Nataf zijn geëvacueerd als gevolg van nieuwe bosbranden. Alle woningen van de gemeenschap in Nataf zijn geëvacueerd als gevolg van de bosbranden in de directe omgeving, zei de Israëlische politie. 16:21. Drie Arabieren uit één dorp in het noorden zijn gearresteerd op verdenking van brandstichting. De politie heeft drie verdachten gearresteerd uit een Arabisch dorp in het noorden van Israël op verdenking van brandstichting in de buurt van Alon HaGalil in een gemeenschap onder in Galilea. Hun voorarrest is volgens de nieuwssite Ynet door het gerechtshof van Nazareth verlengd tot en met maandag. Families van de verdachten zeiden dat ze een vreugdevuur in de omgeving van het dorp hadden aangestoken en net zo lang waren gebleven tot het vanzelf was gedoofd en dat de beschuldigingen tegen hen daarom onjuist zijn. 16:24. De aankomst van het supertankervliegtuig voor bluswerkzaamheden loopt vertraging op. Het supertanker blusvliegtuig dat om 20:00 vanuit de VS zou landen in Israël heeft onverwacht vertraging opgelopen en arriveert iets later dan verwacht. De enorme Boeing 747 die is aangepast om te dienen als blusvliegtuig zou aanvankelijk om 20:40 landen, maar heeft vertraging opgelopen volgens nieuwssite Walla. Het verslag vermeldt niet wat de oorzaak is van de vertraging. 16:48. De weg naar Jeruzalem, naar de woonomgeving op de heuvels van Jeruzalem, is gesloten door bosbranden. De toegangsweg naar Nataf is afgesloten als gevolg van de bosbranden die woeden in dat gebied. Eerder al vandaag werden bewoners van Nataf verzocht om hun huizen te evacueren. Elders in de buurt in de omgeving van Benjamina, in het hart van Israël, brak een kleine brand uit, maar die werd snel bedwongen door de brandweer. 16:57. Mogherini zegt trots te zijn op de landen die hulp sturen naar Israël. Federica Mogherini, de chef van het buitenlands beleid van de Europese Unie, zei dat de EU achter het volk van Israël staat in deze voor hen moeilijke tijd. Niet alleen in woorden, maar ook in praktische ondersteuning. Volgens Radio Israël is Mogherini blij met het grote aantal landen die hulp naar Israël hebben gestuurd om de vuurhaarden te bestrijden en zegt dat de Europese Unie met de Israëlische autoriteiten in contact zal blijven en alles zullen doen wat nodig is om te helpen. 16:59. IDF zet commandotroepen in Haifa. De IDF is bezig om zijn kamp op te breken dat gisteravond werd opgezet om de politiekorps in Haifa te ondersteunen in de stad. De soldaten zullen vooralsnog terugkeren naar hun basis, maar blijven stand-by, aldus nieuwsite Walla. 17:15. Befaamd restaurant in Nataf onherstelbaar beschadigd door de bosbrand. Eén huis en een populair restaurant zijn zwaar beschadigd bij de brand in de buurt van Nataf in de heuvels van Jeruzalem. De uitbaters van Rama's Kitchen werden eerder vandaag geëvacueerd toen de brand een dreiging begon te vormen voor het restaurant. Brandweerlieden zijn nog steeds bezig om de brand te bedwingen en om te voorkomen dat het vuur zich verder uit kan breiden, waardoor nog meer schade wordt veroorzaakt. Elders raakte een man licht gewond door het inademen van rook bij een brand buiten Benjamini in het hart van Israël. 17:29. Grote brandhaard in de buurt van de gemeenschap van Mein Ami in het hart van Israël. Een grote bosbrand is uitgebroken in de buurt van de gemeenschap van Miami in de Menashe Regional Council in het hart van Israël. Volgens nieuwsite Walla vechten 7 blusteams en 4 blusvliegtuigen tegen de vlammen. Een ander verslag maakt melding van 10 teams en 3 vliegtuigen. Er worden geen slachtoffers gemeld als gevolg van het vuur. Ook hier wordt aangenomen dat dit het werk is van brandstichters. 17:50. Palestijnse pogingen om een dood te steken in Oost-Jeruzalem verijdeld. De dader werd gedood. Een Palestijnse man die probeerde met een mes een medewerker van de veiligheidsdienst aan te vallen en te doden bij een controlepost net buiten het vluchtelingenkamp Shur Afat in Oost-Jeruzalem is bij deze aanval gedood volgens de politie. De medewerker bleef ongedeerd. 17:58. Een rabbijn op de westelijke Jordaan-oever zegt dat de bosbranden een straf zijn voor de ontruiming van nederzettingen. Een leider van de Israëlische kolonisten zei dat de branden die in Israël woeden, die door de woordvoerders deel worden toegeschreven aan brandstichters, een straf zijn van God voor de plannen van de regering om de nederzettingen te ontruimen. Rabbijn Eliakim Levanon van de leefgemeenschap Elon Moore deed deze controversiële uitspraak in een folder die donderdag werd gepubliceerd met betrekking tot de 250 branden die in de afgelopen dagen woeden in Israël. Al dus een verslag van de nieuwsite Shrugim. Ja, zo moeilijk woord. In de folder schrijft Levanon: sterke wind is meestal de drager van regen, maar nu is alles droog en brandgevaarlijk. Het is de hand van God die dit doet. De Israëlische regering is bezig met het opschorten van de goedkeuring van de wet voor deze nieuwe regelgeving, voegde hij toe in een verwijzing naar een wetsvoorstel dat ontworpen is om Amona te legaliseren en andere buitenposten op de westelijke Jordaan-oever illegaal te verklaren. Totdat de schande van de dreiging van uitzetting uit Amona, Ofra en andere plaatsen wordt opgeheven, zal er geen regen vallen, zei hij. En dat is een bijzondere uitspraak en als het een profetie is, zullen we dat in de komende tijd kunnen vaststellen. 18:08. Brandweerlieden bezoeken de huizen in Nataf om er zeker van te zijn dat iedereen is geëvacueerd. Het restaurant werd door brand verwoest. Tientallen blusteams opereren in Nataf, net buiten Jeruzalem. Volgens Ynet zijn met het vallen van de avond de blusvliegtuigen gestopt. Blusteams zijn op zoek naar bewoners die mogelijk achter zijn gebleven in hun huizen na een eerdere oproep tot massale evacuatie uit de gemeenschap. De bosbranden in dit gebied nemen toe in kracht. De Leegradio meldt dat Rama's Kitchen, een populair en befaamd restaurant, als gevolg van het vuur tot de grond toe is afgebrand. Het woonhuis van de eigenaar ontkwam ook niet aan het vuur en werd volledig vernield. Meer huizen van deze gemeenschap in het bos lopen geen gevaar om in vlammen op te gaan. 18:13. Nieuwe brandhaard in de buurt van nederzetting Mevo Goron, net buiten Jeruzalem. Een nieuwe brand is uitgebroken in de buurt van de leefgemeenschap Mevo Goron in de heuvels van Jeruzalem, aldus de nieuwsite Walla. Blusteams zijn onderweg naar de locatie. 18:26. Een nieuwe brand in de buurt van Beersheba, in het zuiden van Israël. Een brand breekt uit in het Dvira-bos in de buurt van de gemeenschap van Dvira in het zuiden van Israël. Blusteams uit Beersheba zijn ter plekke gearriveerd. Daarnaast is er een nieuwe brand aangestoken in de buurt van Beit Meir, net buiten Jeruzalem. Eerder vandaag hadden brandweerlieden al een brand geblust in Beit Meir. 18:58. Woonhuis van restauranteigenaar in Nataf door vuur verloren gegaan. Rama Ben Zwi, de eigenaar van Rama's Kitchen in Nataf, verliest niet alleen zijn beroemde restaurant aan het vuur, maar ook een deel van zijn huis volgens Ynet. Gelukkig niet volledig zoals eerder werd gemeld. Eerder op de dag werd een huwelijksfeest in datzelfde restaurant geëvacueerd, waarna het in vlammen opging. Brandweerlieden geloven dat de brand is uitgebroken nadat een aanvaller een brandbom had gegooid net buiten Nataf. Van de aanvaller wordt aangenomen dat het een inwoner is van het naburige Palestijnse dorp Katana. 19:10. De brand in Beit Meir is onder controle, als dus de brandweer. Brandweerlieden zijn erin geslaagd om de bosbranden onder controle te krijgen in de buurt van Beit Meir, Rekesh Kalim, in het gebied Mevazaret Zion, net buiten Jeruzalem. Beide gemeenschappen zijn buiten gevaar, stellen brandweer en reddingsdiensten. Het programma zit erg vol, maar we moeten toch even ruimte maken voor muziek. Knows my name. Yeshua. Oh, Yeshua. sass to his breast. Have oil in your lamps, or he will pass you by in a blink of an eye. Shema Israel, hear the words of the Lord. 19 uur 39. Politie vraagt het publiek om de bosgebieden van Menasje te mijden. De politie vraagt het publiek om niet naar parken en natuurreservaten te komen in het Menasje-gebied. Dat ligt in het noorden van Israël omdat er nog steeds een dreiging is van bosbranden. Een grote brand eerder vandaag in het gebied van Ein HaShofet werd geblust en de politie besloot om de weg 6953 te heropenen voor het verkeer, volgens nieuwssite Walla. 19 uur 59, supertanker blusvliegtuig landt in Israël. Het Amerikaanse supertanker blusvliegtuig, 's werelds grootste blusvliegtuig, landt op Ben Gurion International Airport. Channel 2 meldt dat het vliegtuig, een aangepaste Boeing 747 passagiersvliegtuig, waarschijnlijk morgenochtend klaar zal zijn om ingezet te worden. 20 uur 33. Minister van Huisvesting kondigt de ingebruikname aan van een hotline voor schade aan woningen. Minister van Huisvesting Yoav Gallant kondigt de opening van een hotline aan voor burgers van wie hun huizen door brand werden beschadigd of verwoest. De minister zei dat via het meldpunt slachtoffers die hun huis of woning kwijt zijn geraakt als gevolg van de bosbranden eerst geholpen worden door ze onder te brengen in gastgezinnen of geholpen worden met het schenken van meubilair. Het meldpunt is te bereiken via telefoonnummer #6266 of via Facebookpagina Nieuw Amidar. Goed hè? 20 uur 39. Schade-experts taxeren de schade aan de huizen in Gaifa. Yona Yahav, burgemeester van Gaifa, en Moshe Galon, minister van Financiën, zeggen toe dat schade-experts, zo gauw de vlammen zijn gedoofd in Gaifa, onmiddellijk naar Gaifa zullen afreizen om de schade veroorzaakt aan ongeveer 700 woningen te taxeren, als dus de Legerradio. Eerder vandaag mochten 60.000 geëvacueerde bewoners van de stad terugkeren naar hun huis. En ik ben benieuwd welke stad in Nederland met 60.000 bewoners overeenkomt. 20 uur 45. Een kleine brand breekt uit in de wijk Hadar in Gaifa. Een kleine brand is uitgebroken in de wijk Hadar van Gaifa volgens de nieuwssite Walla. Er wordt melding gedaan dat de brandweer het vuur onder controle heeft. 21 uur 23. Inwoners verwijt Gaifa dat de stad niet een bufferzone tussen het bos heeft aangelegd. Een inwoner van Gaifa, Yehudit Tsenner, zegt dat de gemeente nalatig is geweest in zijn beloften om een barrière te creëren tussen de bossen en de huizen van het buitengebied van Gaifa waar zij woont. We hadden een buurman en die waarschuwde voor de gevaren van dit bos. En het kwam uit. Deze bossen werden in brand gestoken en al het andere ging mee, zei Tsenner, een huurder van een gebouw dat verloren ging in de brand. Ze vertelde het Ynet nieuws dat vele maanden en tienduizenden shekels nodig zullen zijn om deze woningen te herstellen. Uit een voorlopig onderzoek van de gemeente van Gaifa blijkt dat tenminste 412 woningen in de stad onherstelbaar werden beschadigd en zijn onbewoonbaar verklaard, waardoor meer dan 1000 mensen dakloos zijn geworden. Tsenner zegt dat haar familie een handelhuis heeft gehuurd en bezig zijn met de verhuizing. 21 uur 44. Aan de inwoners van de TAF wordt gezegd dat ze vanavond nog niet naar hun huis terug kunnen keren. Het merendeel van de branden in de TAF is geblust, maar de politie en brandweer zeggen dat de bewoners nog niet kunnen terugkeren naar hun huizen. Channel 10 meldt dat er nog steeds veel brandweerlieden te plaatsen zijn voor de laatste bluswerkzaamheden. Rama Ben Zwi vertelt Channel 10 over haar ervaringen met het vuur dat haar restaurant vernielde. Ik zag een rookpluim en meteen besefte ik waar die vandaan kwam. Ik begon te huilen. 22 uur 2. Een nieuwe brand breekt uit in de buurt van Netanya. Een nieuwe brand is uitgebroken tussen kibbutz Bagan en Semer, ongeveer 20 kilometer ten westen van de kustplaats Netanya in het hart van Israël, aldus de nieuwssite Walla. De politie is ter plekke aanwezig en verklaart dat ze de toegangsweg naar Semer zullen afsluiten. 22 uur 14. 150 brandweerlieden voeren bij Nataf nog steeds strijd met het vuur in Ma'ale Hahamisha. Ongeveer 150 brandweerlieden zijn nog steeds in dat taf als de bosbranden langzaam wijken. Maar de brandweer en de hulpdiensten van Jeruzalem zeggen dat er nog steeds een risico bestaat voor de woningen in het noordwestelijke deel van de gemeenschap. De weg naar Nataf blijft gesloten. Ambtenaren zeggen dat 12 blusteams nog steeds bezig zijn met het blussen van het vuur bij de toegang tot het nabijgelegen Maale Hahamisha. 22:49. De branden bij Wadi Adar zijn bedwongen. Brandweerlieden zijn erin geslaagd om het vuur in de buurt van Al-Faam in het centraal gelegen Wadi Ara te bedwingen, aldus de nieuwsite Walla. Het vuur begon eerder deze middag. 23:03. Palestijnen gooien brandbom bij een leefgemeenschap, en hier stond nederzetting, waardoor het vuur is ontstaan. Palestijnen hebben 3 molotovcocktails in Al-Fayyim Menashe gegooid, een leefgemeenschap op de westelijke Jordaanoever. Daarbij ontstonden 3 kleine brandjes die snel werden geblust. Er vielen geen slachtoffers bij dit incident. 23:24. 2 huizen door vuur beschadigd in de leefgemeenschap Halamish. Een brand heeft de leefgemeenschap Halamish bereikt, dat in het hart ligt van de westelijke Jordaanoever. Politie en brandweer zijn begonnen om de bewoners te evacueren uit hun huizen. Volgens de nieuwsite Walla werden 2 huizen in de nederzetting, de leefgemeenschap, door het vuur beschadigd. 23:39. Nieuwe brand breekt uit in Nazareth. Sommige huizen zijn geëvacueerd. Een brand is uitgebroken in de buurt van de wijk Fagura van Nazareth, dat in het noorden van Israël ligt. De politie zegt dat, vanwege de vlammen in de nabijheid van residentiële gebouwen, besloten is om de eerste rij van huizen die het dichtst bij de bron van het vuur zijn, te evacueren. Bovendien worden wegen in de buurt geblokkeerd. Brandweerlieden zijn inmiddels ter plekke. 23:41. Halamish volledig geëvacueerd nadat de brand elektriciteitspalen had bereikt. De hele leefgemeenschap van Halamish werd geëvacueerd nadat enkele elektriciteitspalen in de leefgemeenschap op de westoever door het vuur waren beschadigd. Eerder die avond waren al 2 afgelegen huizen van deze gemeenschap geëvacueerd. 23:57. Vuur in Nazareth onder controle, geen gewonden. De brand in Nazareth is onder controle volgens de brandweer, kort nadat het was uitgebroken in de wijk Fagura in de noordelijk gelegen stad. Inwoners hebben toestemming gekregen om terug te keren naar hun huizen en het incident eindigt zonder gewonden, al dus een Hebreeuwse nieuwsite. 00:36, oftewel na middernacht, 10 woningen zijn verloren gegaan bij de branden in Halamish. 10 huizen op de westelijke Jordaanoever van de leefgemeenschap Halamish zijn opgegaan in vlammen nadat haar 1200 inwoners was opgedragen om te evacueren. 16 blusteams bestreden de brand. Dan nog het laatste bericht over de bosbranden in Israël. En dat is een artikel van Israel Today. Licht breekt door de duistere rookwolken heen. De golf van branden die de laatste dagen in Israël hebben gewoed, heeft grote schade aangericht. Meer dan 28 vierkant kilometer bossen zijn verbrand en ongeveer 600 woningen, waarvan 520 in Gaifa, zijn compleet verwoest. Het was verdrietig om te vernemen dat een groot aantal, misschien zelfs de meeste, branden het gevolg waren van brandstichting. Hoe groot moet de haat zijn dat iemand bereid is om het land waarop hij zelf leeft in brand te steken? Daarbij kwam nog de zeer veel hatelijke commentaren van haters van Israël via de sociale netwerken. Daar werden onder andere vrolijke liedjes gepost. En er werd voor gebeden dat de branden in Israël nooit meer zouden stoppen. Er werd aangemoedigd om nog meer branden aan te steken. Een angstaanjagende en zeer verdrietige sfeer begon zich over het land te verspreiden. Maar toen kwam het licht dat door de donkere wolken van branden en verdriet heen doorbrak. Lichtpuntjes van de hoop. Dat niet alles verloren is. Dat er nog hoop bestaat op de goede kant van de mensen. De vuurramp hier in Israël heeft een golf van hulpvaardigheid bij de bevolking losgemaakt. Mensen, zowel Joden als Arabieren, openden de deuren van hun huizen om personen van wie het huis was verbrand een onderkomen te bieden. Dat gebeurde niet alleen in Gaifa, maar ook in Arabische steden zoals Shwaram en Nazareth en de door de Arabieren en Joden bewoonde stad Akko. Er werd uiteindelijk meer hulp geboden dan nodig was. Scholen maakten pakketten klaar met snoep en zelfgebakken koeken en uitrusting zoals sokken en oogdruppels voor de strijders van de brandweer. Eigenaren van vakantieverblijven nodigden mensen die hulp nodig hadden uit om bij hen te overnachten. Arabische restaurants in Gaifa sloten hun zaken om de brandweermannen falafels te brengen. De lijst van hulpvaardigheid is zeer lang. In Abu Ghosh werd uit de Natal geëvacueerde gezinnen hartelijk ontvangen. De Joodse kinderen leerden en speelden samen met de Arabische kinderen in de kleuterschool. Alle voorzitters van Arabische districten veroordeelden de brandstichtingen scherp. De Palestijnse autoriteit zond blusteams om Israël te steunen bij de strijd tegen de vlammen. Ook vanuit het buitenland kreeg Israël hulp. Niet minder dan 13 landen stuurden hulp. Rusland, Turkije, Cyprus, Kroatië, Azerbeidzjan, Oekraïne, Frankrijk, de Verenigde Staten, Italië, Griekenland, Egypte, de Palestijnse autoriteit en Jordanië. In totaal waren 325 medewerkers en 21 blusvliegtuigen uit het buitenland betrokken bij het blussen. Veel andere landen boden ook aan om te helpen, wat gelukkig niet nodig is geweest. Waaronder Nederland, Wit-Rusland, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk, Spanje en Roemenië. Altijd weer hebben oorlogen en noodsituaties de bevolking van Israël sterker gemaakt. Men komt dichter bij elkaar en helpt elkaar. Dat heeft deze ramp ook weer bevestigd. De branden hebben veel vernietigd. Maar we zullen de momenten nooit vergeten die ons weer het mooie van Israël hebben laten zien. Dat ook in de diepste duisternis er altijd een licht is van hoop. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van een programma. Heel veel speurwerk is gedaan om de juiste onderwerpen bij elkaar te zoeken. Alleen was dat in dit geval niet heel erg nodig. Want je werd deze week, of eigenlijk in de afgelopen week, overspoeld door het nieuws uit Israël. Dat ging over de bosbranden. De wereld staat in brand. En Israël staat in brand. En tegelijkertijd beseffen we heel goed dat er maar één God is. De God van Abraham, Isaac en Jacob, die alles in zijn hand heeft. Die niets ontgaat, ook niet het onrecht wat tegen zijn volk wordt gepleegd. En daarom, beste luisteraars, zegt het voort. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Voor nu dank ik u voor het luisteren en wens u God zegen toe, maar bovenal zijn shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. For our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. They give us strength, help us cope. In this world, wherever we roam, ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with all. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. In Zuid-Afrika stemde het partijbestuur van het ANC over een motie van wantrouwen tegen president Zuma. Als die motie wordt aangenomen, komt er voor Zuma een eind aan het leiderschap van het ANC. De motie van wantrouwen werd dit weekend ingediend door een minister. Goed geïnformeerde bronnen zeggen in de Zuid-Afrikaanse media dat er inmiddels voldoende steun zou zijn voor de motie.